अनिरुद्ध ने मजदूरों को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम है? सब मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। वो सारे डरे सहमे से थे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हारा ठेकेदार कहाँ है? और इतने में एक आदमी जिसकी उम्र करीब 30-35 साल होगी, मुंह में गुटखा खा रहा था, गले में मफलर डाल रखा था, शॉर्ट कुर्ता पहन रखा था और नीचे जीन्स। वो अपने दांत में एक माचिस की तीली चबाता हुआ आगे आया और बोला, हाँ साहब, मैं यूं ठेकेदार, कहो क्या काम है? अनिरुद्ध बोला, यहाँ तो ट्रांसपोर्ट का आना मना है, तो ये ट्रक कहाँ से आ गया? ठेकेदार बोला, अरे साहब, इस ट्रक में तो माल आया है, सीमेंट खत्म हो गया ना, बस वही। अभिमान ने अगले ही पल ठेकेदार की कॉलर पकड़कर उसे वहीं एक खंबे से लगाते हुए कहा, तो क्या ट्रक ड्राइवर को दिखाई नहीं देता कि मालिक सामने खड़े हैं? ठेकेदार बोला, ओ साहब, हाथ कंट्रोल में रखो वरना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही अभिमान ने अगले ही पल ठेकेदार की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाते हुए बोला, दोबारा बोल, क्या बोल रहा, बोल। ठेकेदार भी किसी गली का गुंडा ही लगता था। उसने भी अभिमान का हाथ पकड़कर अपने गले से हटाया और बोला, ओ साहब, काम करता हूँ, पैसे देते हो, इससे ज्यादा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, तुम अपना जीजा बनाओगे तो बन जाऊंगा। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें गुस्से में भर आई। उसने अगले ही पल पंच बनाकर उस ठेकेदार के मुंह पर मारा। ठेकेदार वहीं पड़े बोरों पर जा गिरा। उसने भी गुस्से में पलटकर अभिमान और अनिरुद्ध को देखा, उठा, कपड़े झाड़े और बोला, हम लोग आज से काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पर बैठते हैं। इतना कहकर उसने मजदूरों को देखा और चिल्लाते हुए बोला, काम बंद कर दो, कोई काम नहीं करेगा। साहब, लोगों को लगता है कि हम लोग नकारे हैं, अभी तक हमसे बिल्डिंग नहीं बनी, कोई काम नहीं करेगा, रोक दो। और ये कह रहे हैं कि हमें पैसे भी नहीं देंगे। ये सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों को समझते देने लगी कि ठेकेदार ओवर स्मार्ट बन रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठेकेदार ने हंसकर कहा, पहले ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ठीक कर रहे हैं, अब तो ये बिल्डिंग नहीं बनेगी। इतना कहकर उसने एक बार फिर मजदूरों को देखा तो मजदूर जो काम कर रहे थे उनके हाथ वहीं रुक गए। ठेकेदार जाकर उन मजदूरों के बीच खड़ा हो गया और वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर दोनों को देखकर बोला, अब तो काम नहीं होगा, साहब जाइए, चले जाइए। अभिमान एक कदम गुस्से में ठेकेदार की तरफ बढ़ा तो अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसे नहीं, कोई ना कोई वजह तो है कि मेहता ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, कोई ना कोई वजह है कि शिवाय अंकल ने मुझे और तुम्हें इस प्रोजेक्ट में एक साथ काम करने के लिए कहा, और कोई ना कोई वजह तो है कि ठेकेदार हमें आंखें दिखा रहा है, हमें शांति से काम लेना चाहिए। अभिमान बोला, इसके दो रपटे लग जाएंगे ना तो ये सुधर जाएगा, मार कर आता हूँ। अनिरुद्ध ने अभिमान का हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसे पीछे की तरफ खींचता हुआ बोला, चलो बाद में देखते हैं, चलो। और तभी ठेकेदार ने चिल्लाते हुए कहा, साहब, धमकी नहीं है, सच कह रहा हूँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक काम शुरू नहीं होगा। ये सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों रुक गए। अभिमान ने पलटकर ठेकेदार को देखा और बोला, और तुम्हारी मांगे क्या है? ठेकेदार बोला, बहुत छोटी और सिंपल सी मांग है हमारी। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों हैरानी से ठेकेदार को देखने लगे। ठेकेदार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, ज्यादा नहीं, आप दोनों पैर छूकर माफी मांग लो। ये सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों की आंखों में गुस्सा उतर आया। दोनों ही एक कदम आगे चले तो उनकी नजर ठेकेदार के आसपास खड़े कुछ मुस्टंडे लड़कों पर गई, जिनके हाथ में डंडा, सरिया, बैट और ईंट थी। अभिमान और अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि ये ठेकेदार पूरी प्लानिंग के साथ बैठा है। कुछ सोचकर अभिमान बोला, ठीक है, तुम्हारी मांग पर गौर किया जाएगा। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। लेकिन अनिरुद्ध गुस्से में ठेकेदार को देख रहा था। अभिमान ने धीरे से कहा, हम अभी शिवांगी के साथ हैं, चलो यहाँ से, बाद में आएंगे, फिक्र मत करो, इसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे साले को रात को ही किडनैप करके मारना क्यों ना पड़े। अनिरुद्ध ने अभिमान की तरफ देखा, अभिमान ने पलके झपका दी। अनिरुद्ध मनी मन बोला, ये साला दिखने में ही हैंडसम है, अंदर से तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो होगा ही, जिसने मेरी बहन को घर से निकाल दिया, पूरा मंझा हुआ खिलाड़ी है, ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े बिजनेस को संभाल रहा है, सारे पैंतरे आते हैं इसे। वही अभिमान ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, मनी मन गाली मत दो, चल इस प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में इसे अंजाम भी देंगे। दोनों ही वहां से अपनी गाड़ी के पास आ गए। वही ठेकेदार खड़ा होकर बोला, सोच लेना साहब, मुझसे बिना माफी मांगे मैं काम स्टार्ट नहीं करूंगा। अनिरुद्ध बोला, हमने कहा ना तुम्हारी मांगों पर गौर करेंगे। इतना कहकर दोनों गाड़ी में बैठ गए। वहीं शिवांगी ने सबसे पहले रोते हुए अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध तुम ठीक हो? अनिरुद्ध बोला, हाँ ठीक हूँ। इतना कहकर उसने अभिमान को देखकर कहा, गाड़ी मेहता इंडस्ट्रीज ले चलो। अभिमान ने गियर चेंज करते हुए कहा, मेरी और तुम्हारी सोच काफी मिलती है। वहीं जाकर पता चलेगा कि आखिर इस बिल्डिंग को मेहता ने बीच में ही क्यों छोड़ दिया। अगले 20 मिनट में अभिमान ने गाड़ी मेहता इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। दोनों गाड़ी से उतरे और अनिरुद्ध ने शिवांगी को भी उतार दिया। तीनों ही इंडस्ट्री के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद तीनों ही लिफ्ट में थे। अनिरुद्ध बोला, अभिमान शिवांगी को रोज लेकर आना जरूरी नहीं है। अभिमान ने शिवांगी को देखा तो शिवांगी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मैं पूरे दिन फ्लैट में अकेली रहूंगी? मैं तो नहीं रहूंगी अकेले, मुझे तो रहना है यहाँ पर। पापा ने बोला है कि मैं अनिरुद्ध के पास रह सकती हूँ। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ ली। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखा और बोला, बातों को समझो, हमें ऑफिस में बैठकर सिर्फ काम ही नहीं करना, इधर उधर जाना भी पड़ता है। अब तुम्हें हर वक्त अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी। अनिरुद्ध ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अभिमान को देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कल से शिवांगी हमारे साथ नहीं आएगी। इतना कहकर वो लिफ्ट से बाहर चला गया। अभिमान ने शिवांगी को देखा तो शिवांगी की आंखों में पानी था। अभिमान शिवांगी को संभालते हुए लिफ्ट से बाहर लाया और बोला, देखो अनिरुद्ध सही कह रहा है, आज अगर तुम नहीं होती तो हम आज ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। तुम एक काम करो, कल से तुम आराध्या के पास रहना। शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं रहना, मुझे अनिरुद्ध के पास रहना है। आप अपना केस संभालो, मैं अपना केस संभालूंगी। अब तो अभिमान को भी गुस्सा आने लगा। वो बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम और अनिरुद्ध मेरा खून पीते हो? शिवांगी थोड़ा सा आगे चलते हुए बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे अनिरुद्ध के पास रहना है। अभिमान अपना माथा पीटते हुए बोला, मेरी खुद की लाइफ में भसड़ मची हुई है, ऊपर से अनिरुद्ध की जोगन। इतना कहकर वो भी पीछे पीछे चला गया। तीनों ही एक कैबिन में पहुंचे जहां मिस्टर मेहता बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रहे थे। मिस्टर मेहता ने उन तीनों को देखकर कहा, कौन है आप तीनों, और आप तीनों को अंदर आने किसने दिया? अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले अभिमान आगे आया और उसने अपना हाथ मिस्टर मेहता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं अभिमान रघुवंशी, द ग्रेट बिजनेसमैन शिवाय रघुवंशी का बेटा। मिस्टर मेहता ने अपना चश्मा उतारा और एक मीठी से मुस्कुराहट के साथ अभिमान का वेलकम करते हुए कहा, अभिमान रघुवंशी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, काफी कम समय में तुमने बिजनेस पर काफी अच्छी पकड़ बना ली, आइए ना बैठिए। इतना कहकर उसने तीनों को बैठने का इशारा किया और तीनों बैठ गए। मिस्टर मेहता ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, ये लड़की कौन है? अभिमान बोला, ये मेरी बहन शिवांगी। शिवांगी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। मिस्टर मेहता के चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट आई। वो बोले, इसमें दोराय नहीं है, रघुवंशी खानदान के बच्चों में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, मानना पड़ेगा। हर्षवर्धन ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने भाइयों को और बच्चों को। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेहता ने फिर अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? अभिमान ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरा साला, मेरी वाइफ आराध्या रघुवंशी का भाई, आप जानते हो डैनी, डैनी अंकल का बेटा। मिस्टर मेहता ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और बोला, हाँ, इसे देखकर मुझे लगा कि मैंने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा है, ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अभिमान बोला, जी अंकल। मेहता ने कहा, अच्छा आप बताओ मेरे पास कैसे आना हुआ? अभिमान बोला, अंकल श्रीखंड प्रोजेक्ट आपने बीच में क्यों छोड़ा, उससे तो आपको करोड़ों का फायदा हो सकता था। अभिमान की बात सुनते ही मिस्टर मेहता के चेहरे पर शिकन आ गई। मिस्टर मेहता ने कहा, क्योंकि वहां जो मजदूर काम करते हैं वो उस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं, आप खुलकर बताएंगे? मिस्टर मेहता ने कहा, सुनो बेटा, मेरी मानो तो इस प्रोजेक्ट से तुम भी हाथ खींच लो। मैंने मिस्टर शिवाय रघुवंशी को मना किया था, लेकिन वो तो खतरों के खिलाड़ी हैं, रिस्क लेना तो उनकी नस नस में है। मैंने कहा था उनसे कि आप इस प्रोजेक्ट को रहने दीजिए, और जब मुझे पता चला कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपने बच्चों को काम करने के लिए कहा है, तब भी मैंने उन्हें पर्सनली फोन करके मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे उस प्रोजेक्ट को आराम से हैंडल कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभिमान बोला, तो फिर बताइए तो आप क्यों चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लें, जबकि इसमें तो करोड़ों का मुनाफा है, छोटा प्रोजेक्ट और मुनाफा ज्यादा है। मिस्टर मेहता ने कहा, वहां जो मजदूर हैं उनका एक लीडर है जो मुझे लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं होने देगा। नाम तो मुझे उस आदमी का याद नहीं, लेकिन उस ठेकेदार ने उस बिल्डिंग को बनाने में 2 साल लगा दिए। बहुत धीरे धीरे काम करता है। मुझसे पहले भी ये प्रोजेक्ट किसी वर्मा के पास था, उसने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। मैंने भी तुम लोगों की तरह जोश में इस प्रोजेक्ट को हाथ में ले लिया था। बेटा 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, जानता हूँ कहाँ मुनाफा होगा और कहाँ घाटा। मैंने भी प्रोजेक्ट देखकर ही कह दिया था कि इसमें बहुत मुनाफा है, लेकिन वो ठेकेदार वो प्रॉफिट होने ही नहीं देगा। 4 साल से उसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। मैंने कितनी बार चाहा कि उस ठेकेदार को ही बदल दूं, लेकिन बहुत तेज है, मजदूरों को भड़का कर रखता है। अभिमान बोला, अंकल साफ साफ बताइए ना, आपके साथ क्या किया था उसने? मिस्टर मेहता ने कहा, पहले दिन जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गया तो वो ठेकेदार मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा था। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये इस प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करवा देगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा कि वो अपने मजदूरों को काम ही नहीं करने देता। और मजदूरों को तो चाहिए खाना पीना रहना, और वो सब उन्हें मिल रहा है। देखा है ना तुमने, सारे मजदूर वहीं झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मैंने तो उस ठेकेदार को ऑफर तक दिया था कि अगर वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा तो मैं इन मजदूरों के लिए भी एक बिल्डिंग बना दूंगा, लेकिन उस ठेकेदार को सिर्फ लालच है। वो अपना भला तो चाहता है लेकिन मजदूरों का नहीं। कितना कहा मैंने मजदूरों को कि अपने बच्चों को मजदूरी में मत लगाओ, स्कूल में एडमिशन करा दो, लेकिन नहीं, ठेकेदार उनके बच्चों को पढ़ने भी नहीं देता। और वो मंदबुद्धि मजदूर समझ नहीं पा रहे कि ठेकेदार उनका भला नहीं चाह रहा, बल्कि उनके बच्चों को अंधेरे में धकेल रहा है। कुछ नहीं हो सकता उस आदमी का, जब तक वो आदमी है तब तक तो वो बिल्डिंग बनने से रही। अभिमान बोला, आपके साथ क्या किया था उसने? मिस्टर मेहता ने कहा, उसका एक ही ड्रामा है, वो काम रोक देगा फिर कहेगा मेरे पैर छू, उसके पैर भी छू लोगे तो भी वो काम स्टार्ट नहीं करेगा। फिर वो तुमसे पर्सनली मिलने आएगा और 20-25 लाख की डिमांड करेगा। क्या अनिरुद्ध और अभिमान ठेकेदार को सबक सिखा पाएंगे?